Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci sunu ñentelu jotaay ci darsi yi nga xamanteni ni mom lañuy amal su bëggu jot ci tawfiqu borom bi tabaarak wa ta'ala te muy darsi tawhid ci sun tere bobu di sharh al-qawaid al-arba'a wa ash-sheikh al-allama salih al-fawdan hafidhahu Allah ta'ala mu melni kon ñi ngi won ci li nga xamni moy ñaan bu reey ju am solo jojé borom téré bi jital ci kanamu téré bi bu ko défé kon dañuy dal di ñew ci ñaarelu tombu ba ca top ba légui mu aju ci la nga xamanteni ni mom moy introduction wu téré bi manam mbeumbeustel bi mune i'lam arshadaka Allah li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلم ويخمل اعلم خمل يعني أول خم وخون ننجيجة شرح أصول الثلاثة أرشدك الله لطاعته mune yalna la borom bi tabaaraku wa ta'ala gindi deppat la lak wa top ko mom wax lolu moy ar-rushd borom bi tabaaraku wa ta'ala defal la lan hidayah hidayatu tawfiq mom ko tam genné ak gindi ko ñaar la gindi ko tektale ak gindi ko teggu ca njubga gindi ko tektale nak mom nit man nako defal moromam nga laaj yoon wi ñu tektal lako waye nak gindi ko tek sa tank ci yoonu njub lolou sunu borom rek moko yare sunu borom rek moko mom fi nak ñaan gi fofu la jëm yalna la borom bi tabaarak wa ta'ala gindi ku nga teggu ci yoonu njub moy hidayatu tawfiq mune anna al hanifiyya khamal ni niki yoon bu njub bi manam niki diina bu sel bi al hanifiyya diina bu sel bi millata moy yoonu millata moy diina wu ibrahima manam diina ba ibrahim don diina wu mune te diina joju kat ci lamu tonku moy li an ta'budallaha nga jaamu sa borom mukhlishal lahu ddin jaamu go xamni dang koy selalal diina gi manam du rax ben yon bokale bu mak wala bu ndaw bu feñ wala bu neub ndax bokale amna bu mak amna bu ndaw bokale tamit amna bu feñ amna bu neub lolu bayiko xel bu baax lego le nga gis ko xamanteni comme mom takul ay téré rek nga dégg mu nan man bokaléwuma alhamdullilah attention bokalé dafa am bu mak am bu ndaw am bu feñ am bu neub lolou faawum jang ngir nga mën ko rañé bul yakane tak téré rek moy bokalé kama qala ta'ala comme niko borom bu kay waxé wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit ñi ludul ñu jaamuma man don bu ko defé ñu ñëw ci sharh bi ci leral cheikh fawzan mune i'lam arshadaka allah mune lolé la muy tek moy ak ñaan go xamni mi ngi bawo ci borom téré bi mune kon lolé day wone ni yalla na jangale kat bi muy ñaanal ñamuy jangal mune ta'atu allah nak top borom bi tabaarak wa ta'ala maana moy lan imtithalu awamirihi wa tinabu nawahihi joxe ay diglem wattandiku bayyi ay téréem mune anna al hanifiyya millata ibrahim mune sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa digal yonentam mango pour mu top diine ibrahim diine ba ibrahim yoron mango sunu borom mune summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikeen top ñu yadi wahyu ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam lan lañ wahyu nga top diine ibrahim diine joju nekkon diine ju sel diine ju pure diine ju set bo xamanteni ni jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala rek la won mune mom ibrahim mom bokul won ci bokale kat gis nga lolu motax bako gañu xëccowé ñu ne qalu kunu hudan aw nasara tahtadu sunu borom ne qul waxal yow bal millata ibrahima hanifa ba gañu ne ah nekk leen yahud wala ngeen nek nasara nek len juif wala chrétien ngeen djub sunu borom mune muhammad yow waxal ne mako yow waxal ne yoonu ibrahim de la am ba am moy yoonu ibrahim moy yoonu diine ju sel ji moy yoonu diine ju pur ji mako te mom ibrahim bokul won ci bokale kat yi mune kon hanifiya moy yoonu ibrahim diine ju sel ji diine ju pur ju set ci mune al hanif limuy tekki moy al muqbil ala allah al mu'rid amma siwahu ki deugmal jëm ci borom mom dong won ginaaw lepp lu wutek mom lepp lo xamne dañ koy yëkëti rek gis nga lepp lo xamne dañ koy yëkëti diko jox dayo go xamanteni ni kat ah dañ koy jëmele lenn ci xéetu jaamuy da koy won ginaaw jëm ci borom mom dong ndax kat borom moy ki melo melokan borom jëf yi gis nga borom akrisi borom tour yi nga xamanteni mom rek lañ wara jaam mune hada huwa al hanif lolu moy hanif ki nga xamni dafa deugmal al muqbil ala allah bi qalbihi deugmal jëm ci boromam ci xolam wa a'malihi ak ay jëfam wa niyyatihi ak ay yenem wa maqasidihi ak ay jublu wayam kulliha lepp gis nga ruham xolam ay yaxam ay siditam xelam gis nga gis gisam ay tankam ay beutam lepp lepp rek daf ko womat jebbal ko jëmele ko ci sunu borom mom dong mom dal amuluk wëlbeetiku wëlbeetiku jaamu ci keneen wëlbeetiku jaamu gessuk jaamu deluk jaamu ci biir ak ci biti duko defal kenn ku dul borom mom dal leppam dako jebbal borom mom kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gis nga samay julli samay xetu jaamu samak dunduk samak deel lepp jël nako jebbal ko sama borom mune koku moy ki nga xamanteni moy al hanif mango won ginnaw nak lepp lu wut ak borom mune sunu borom daf ñoo digal kon ñu top yoonu ibrahim sunu borom mune wama ja'ala alaykum fi ddin min haraj millata abikum ibrahim diina de defaluñ ci len ci manam ak jafé jafé ak diisal ak khat khat dedet mune kon nak top len yoon wi nga xamanteni moy seen yooni bay seen yooni mam ibrahim mune yoonu ibrahim mune kon lan an ta'budu allah wahdahu mukhlishan lahu ddin ga jaamu sa borom mom dong selalal ko jaamu bi mune lolé mo nekkon yoonu ibrahim jaamu sa borom mom dong wattandiku bokalé mango ndax bokalé raxé day yaqku day melni soow rek tokku deret bu ci tokku rek sooma day yaqku mango ndox sobe bu ci duggé ndox ma yaqku mune comme niko sunu borom waxe wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin digaluñ len luddul ngeen jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala selal ko diine bi hunafa kon sunu borom daf ñoo digal ñu nek ay hunafa gis nga ngeen nek ño xamni hunafa ngeen doon hanif gis nga moy mufrad ba gis nga hunafa jam'u la pluriel la mukhlis lillah ngeen nek ño xam da ngay selal ñeel seen borom deugmal seen lepp ngeen deugmal jëme ko ci seen borom won ginaaw luddul seen borom mune li moy jaamu bi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ñuko digal ca bo muy wax naan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinni ak nit la dul ñu jaamu mune maana ya'buduni moy len yufriduni bil ibada yuwahhiduni moy ñu kennal ma man dong ci jaamu bi mune kon li mo tax sunu borom tabaarak wa ta'ala bindi ñu moy lan bindi minde fi moy minde fi jalal ko diinam ji mune kep ku ko jefe nak wala bok amna ci minde fi ño xamni jefe nañ waye amna ño xamni jefe wuñ waye dal xam leen ne li motax sunu borom tabaarak wa ta'ala bindu ñu moy lan ñu jaamu ko selal ko diina bi leneen taxut ñu bindu ñu mango kon kep ko xamanteni ni jefe wo nak ngay jaamu keneen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala yow wute ngaak la taxawon sunu borom tabaarak wa ta'ala bindu ñu wute ngaak sharia ba sunu borom tabaarak wa ta'ala digle mune ibrahim nak moy baye yonanti ndax yonanti ñew ci ginaawam yeb ci njabotam lañ bokk mango sunu borom neena waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwata wal kitab ma daali def ci njabot ibrahim akuk yonent waye akuk wacc ak tere mune ñom ñep ñu bok ci banu israël di seti lan di seti ibrahim ba mu dess muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom mu bok ci kan mu bok ci njabot isma'il di kan di doomu ibrahim alayhi salatu wa salam lool motax bo topé askanam non lay tedde huwa muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrat ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kana ibn kinana ibn khuzaimah ibn mudrik ibn ilyas ibn mudar ibn مضار بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسماعيل هو ابن الخلف عليه الصلاة والسلام كون لولو غيس nga askanam bay ci ka nga xamanteni ni moy Ibrahim alayhi salatu wa salam bu ko defé mune sunu borom nak dafa def mom Ibrahim mom mu nek njit nek royu way mangok qala inni ja'iluka lin-nasi imama sun borom ne ko dana la def nga nek ñeel nit ñi njit mango yani qudwa manam roy way inna ibrahima kana umma mune mom ibrahim da dafa nekkon umma xam nga umma day firi xet nation waye fi lamuy tekki moy imaman yuqtada bihi imam bo xamni dañ koy roy njit lo xamni dañ koy roy mune kon lolo tax sunu borom tabaaraku wa ta'ala li motax sunu borom bind nit ñi dig mu digal len ko ta moy lan ñu jaamu ko mom donc wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mune mom ibrahim dafa wote won ci jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom donc comme yenen yonenti tamit mune yonenti yop dañoo wote ci ñu jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala bayyi jaamu lenen luddul mom sunu borom mune wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut deug deug yoni nañ ci xet bu nek yonent ngir ñu jaamu sen borom wataliku taghut mako mune bu fekke sharia yi nak digle yek tere yi la dagan ak la haram mune lolé digënté ak yonent digënté xet ak xet mën na am wuté ndax sunu borom tabaaraku ta'ala mën na yonal li par rapport ak xet bi par rapport ak jamono gi benen yonent ñew mu daldi éliminer lolou indi lenen lu bess mango mune kon bu boba nak ñu xamné la nga xamanteni ni mom la yonent bu bess bobu indi lolou moy kon sharia ba nga xamni mom lañ wara jëfëndiko ci jamono bobé waye nak seen ciosani diine te muy selal te muy tawhid te muy islam ñom ñep ñoko bok lolu mom musul changer te du changer mango la doon changer moy digle yak tere ya nga xamni moy top ci ginnaw lolé mango lélé jëmmi lolu changer lélé définu changer masalan yenen xéti daan nañ wor mais est ce que senu koor ak sunu koor ñoo nu ro won gis nga waye nak ciosanu diine giñ bokkon te mo doon lan tawhid muy islam ga lolu mom ñun ñep ñoko bok mango waye sharia yi mo doon am wuté gis nga mom lañ daan mansuxal mo nan mom lañ daan abroger waye tawhid bi pass pass bi la ko tambalé ci adama ba ci yonent bi mujju yépp ben la won musuñu ko abroger musuñu ko changer ñom ñepp dañoo woté ci tawhid woté ci jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mom donc gis nga mu ne kon jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala top ko ci bép waxtu ci li nga xamni mom la diglé ci sharia mango su fekkentene sharia bobé nak mansuxal nañ ko jëfé la nga xamanteni ni moy la ko mansuxal mayam li ñew ci ginnawam abroger ko lolu moy nek sharia bi teggu jamono jojé lañu mansuxal nak lolu nekatul sharia bo xamni des koy jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko défé kon ñu yëm fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu défal ñu tawfiq défal ñu tayseer défal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.